Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Bugün de her hafta olduğu gibi kültür sanat haberleri paylaşacağım Çerçeve programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Erkan Doğan, sizlere sinema, edebiyat, konser ve tiyatro haberleri aktaracağım. Gelin programa güzel bir şarkıyla başlayalım. Hatıralarda bıraktığım yere dönsem de artık bulamam seni. Geçen her salise, her dakika değiştirdi bizi. Gitmeyi ister miydin, ne sanıyorsun? Kolay mı yalnızlığım, kolay mı sensizliğim? Bıraktığım yere dönsem de artık bulamam seni. Geçen her salise, her dakika değiştirdi bizi. Sizler için 3 oyun tavsiyem olacak. Bunlardan ilki Oyun Atölyesi'nin 2 sezondur oynanmakta olan oyunu Kim Korkar Hain Kurt'ta. Edward Albee'nin başyapıtında tiyatro tarihinin en önemli orta yaş çiftlerinden Martha ve George'un evliliğindeki çöküntülere tanık oluyoruz. Martha, George'un tarih hocası olarak çalıştığı üniversitenin başkanının kızıdır. Bir fakülte partisinden sonra evlerine dönen Martha ve George, üniversitenin yeni biyoloji hocası 26 yaşındaki Nick ve karısı Honey'i evlerinde ağırlar. Hiçbir şeyden haberleri olmayan Nick ve Honey, kendilerini Martha George çiftinin sert ve eğlenceli ilişkisinin içinde bulur. Oyunu belirttiğim gibi Edward Albee yazmış, Asude Zeybakoğlu Türkçe'ye çevirmiş ve Hira Tekindor yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular Zerrin Tekindor, Tardif Lordun, Şükrü Özyıldız ve Nilperi Şahinkaya. Oyunu bu akşam ve yarın akşam 20.30'da, 25 Ocak Pazar günü 16'da Kadıköy Oyun Atölyesi'nde izleyebilirsiniz. İki aşk arasında kaldı gönlüm küçücük, bana uçmayı öğret kanatlarım küçücük. Ben niye büyüdüm anne, ben niye büyüdüm, ben niye büyüdüm anne, ben niye büyüdüm. Aşkın peşine yol oldum, ararken acıyı buldum. Kalbim kayıp bir kedi, dönüp geri gelmedi. Dallarda bahar, kime gideyim ben? Dillerde yalan, bu nasıl dünya? Dallarda bahar, kime gideyim ben? Dillerde unutmasam olmuyor, yoruldum sevmekten küçücüğüm ben. Yaralandım sevdalarla, ölüp gitsem olmuyor. İki aşk arasında annem küçücüğüm ben. Yarım elma, iki yangın alevi, ikisi de yaksa. İki zeytin tanesi, iki yarım elma, iki yangın alevi, ikisi de yaksa. Unuttum geçmişi, unutmasam olmuyor. Yoruldum sevmekten küçücüğüm ben. Yaralandım sevdalarla, ölüp gitsem olmuyor. İki aşk arasında annem küçücüğüm ben. Dallar bahar, kime gideyim ben? Diller yalan, bu nasıl dünya? Dallar bahar, kime gideyim ben? Efendim, bugün sizlere bahsetmek istediğim ikinci oyun şehir tiyatroları tarafından sahnelenen Ölü Adamın Cep Telefonu. Ansızın ölen bir adam ve tüm hayatını kontrol eden bir cep telefonu. Eğer cep telefonunuz siz bu dünyadan ayrıldığınızda başkalarının eline geçerse yaşamaya devam edebilir misiniz? Eğer cep telefonunuz yaşadığınız süre içinde tüm hayatınızı kontrol etmeye başlamışsa kendi varlığınızı gerçekten ispat edebilir misiniz? Ya da siz öldükten sonra tüm kontrolü başkası ele geçirirse kim ve ne olduğunuzu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Daha da vahim olanı, bir makine tüm hayatınızı kontrol altına alırsa ondan nasıl kurtulabilirsiniz? Ölü adam Gordon, rastlantı sonucu Gordon'un telefonu eline geçen Jean, Gordon'un zavallı kardeşi Dwight, tuhaf annesi Bayan Gottlieb, çatlak karısı Hermia ve telefonun peşindeki sevgilisi Carlotta. Tüm bu sorulara bir cevap verebiliyor mu acaba? Sara Ruhl'ün yazdığı oyunu Türkçe'ye İrem Aslan Aydın çevirmiş ve Arda Aydın yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular ise Arda Aydın, Nergis Çorakçı Başak, Nurseli Tırışkan, Pelin Budak ve Yeliz Gerçek. Oyunu bu akşam 20.30'da, yarın ise 15 ve 20.30'da Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde izleyebilirsiniz. Oturmuşum yatağa, ben beni düşünürüm. Kapı baht kapısı, bahtımın kapısı kapalı. Ne demek mutlu olmak, sevmekse sevmek aydınlık demek. Dışarıda kar yağsa hissederim görmem, ayak sesin uzak. Köşeye savrulmuş buruş buruş ceketin, sensiz ellerim üşür, içerimde kar yağar. Sensiz ellerim üşür, içerimde kar. Bir köşeye savrulmuş buruş buruş ceketim, sensiz ellerim üşür, içerimde kar yağar. İçerimde kar yağar. Son olarak bahsetmek istediğim oyun, İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmekte olan Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz? Muzaffer İzgün'ün 1997 yılında yazdığı oyunun konusu, kocası öldükten sonra tüm hayatını kızını evlendirmeye adayan ve hayatın sıradanlığına kendini bırakmış mutsuz, umutsuz bir kadın olan annenin, evlenmeye karşı direnen ve kendisine yapılan evlilik dayatmalarına karşı daha da hırçınlaşan kızıyla giriştiği ciddi uğraşı komedi biçiminde ele almasından yola çıkıyor. Anne 40 yaşına gelmiş olan banka memuru kızına koca bulmak için her yolu denemekte. Hatta yol denemeyi televizyonlarda yayınlanan evlilik programlarını izleyerek ve internette kızı adına yazışmalar yaparak abartmaktadır. Efendim oyun aynı zamanda evlilik meselesinin toplumsal hayattaki yerini de komik bir dille sorgulayıp bu noktadaki çarpıklıkları gözler önüne seriyor. Belirttiğim gibi oyunu Muzaffer Üzgü yazmış, Mutlu Güne yönetmiş. Hanife Şahin, Hülya Çelik Karabayır, Ali Ersin Yener, Ahmet Dizdaroğlu ve Mustafa Lebip Gökhan'ın rol aldığı oyunu 24 Ocak Cumartesi günü saat 20'de ve 25 Ocak Pazar günü saat 15'te Beykoz Ahmet Mithat Efendi sahnesinde izleyebilirsiniz. Bilmedim fiyatını ömrümce, ekmeğin, şekerin, tuzun musun? Girmedim bakkal kasattan içeri. Ayağıma geldiğini istedimse kondu önüme. Ne yedimse esvapların ütülü, mintanın kolalı, potinlerin boyalı. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bayut kan açlık bitirirken dünyayı, yok kelimesini hiç duymadı odalarımızın duvarları. Karneyi görmedi bile evimiz, İkinci Dünya Harbi yılları. 25'indeydim o sıra, peder koştu beni bu zora. Ciddi imzamı nikah dairesinde attım. Hiç unutmam o soğuk kış günü, kan ter içinde kaldım sıkıntıdan, çatlayacaktım. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Sonrası yekmesak yıllar, peder bey rahmetli oluncaya kadar. Mal mülk edince intikal, anladım en zor mesleğin adıymış mal. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bu hafta sizlere ikisi yabancı, biri yerli yapım, 3 film tanıtmak istiyorum. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan Aşk Sana Benzer. Ege'de bir balıkçı kasabasında ailesinden kalan restoranı elinde tutmak için mücadele veren Ali, bir gün kasabaya gelen ve esrarengiz bir kız olan Deniz'le karşılaşır. Birbirlerine karşı büyük bir çekim hisseden Deniz ve Ali'nin aşkına dondurmacıdan manava kadar kasabanın pek çok sakini şahittir. Bu sıcak Ege kasabası kendisi gibi bir aşka tanıklık ederken Deniz'in geçmişinden gelenler onun ve aşkının peşini bırakmayacaktır. Oyuncu Burak Özçivit'in aynı zamanda yapımcılığını da üstlendiği projede başrolü güzel oyuncu Fahriye Evcen'le birlikte paylaşıyor. Kadroda onlara eşlik eden diğer isimlerse Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Birsen Dürülü, Kaya Akkaya, Şamil Kafkas ve Burçin Işık. Bedia Ceylan Güzelce'nin senaryosuna imza attığı romantik dram filminin yönetmeni ise Taner Elhan. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim, iddia dünyalara bildirdim. Endirdin kaşlarını, babani, babani mi endirdim? Endirdin kaşlarını, endirdin kaşlarını, babani, babani mi endirdim? Saçları geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk. Al cebum, al cebumdan saçları. Kız evinin annene de gömedim sevdiğimi. Bugün size ikinci olarak tanıtmak istediğim film Oscar'lı yönetmen Michel Hazanavicius'un son filmi Arayış. Michel Hazanavicius 2011 yılında en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 5 dalda Oscar aldığı The Artist'ten sonra bu sefer bambaşka bir filmle biz izleyicilerin karşısına çıkıyor. İkinci Çeçen Savaşı'nın yaşandığı 1999 yılında geçen filmde birbirlerine dokunan 4 farklı hayatın hikayesi ele alınıyor. Küçük Hacı savaş sırasında Çeçen köyünde yaşayan bir çocuktur. Gözleri önünde anne ve babası öldürüldükten ve ablasını da kaybettikten sonra Hacı köydeki bir grup insanla beraber yollara düşer. Mülteciler hep birlikte köyden kaçarken küçük çocuk kendini şehir merkezinde bulur. Carol ise Avrupa Birliği'nin heyet başkanı olan başarılı bir kadındır. Bölgede görevli olan Carol, Küçük Hacı ile kaçtığı yerde karşılaşır ve onu koruma altına alır. Bu sırada Hacı'nın ablası Raysa tüm imkanlarıyla kardeşini aramaktadır. Hikayenin bir diğer kahramanı olan Kolya ise 20 yaşında bir Rus gencidir. Kolya esrar taşırken yakalanıp orduya asker olarak gönderilince dünyanın daha önce hiç görmediği bir yanıyla tanışacaktır. Filmin yönetmeni bahsettiğim gibi Michel Hazanavicius. Filmin başlıca rollerinde Berenice Bejo, Annette Bening ve Maxim Emelianov yer alıyor. Umut ettim çok, çok hayal kurdum. Yükseklerde uçtum. Birçok işe girdim, birçok işten çıktım. Saçımı kesmedim hiç, kravatım olmadı. koştum. Bu hafta gösterime giren ve sizlere tanıtmak istediğim son film yine bir yabancı yapım olan ve başrolünde usta oyuncu Bill Murray'i izleyeceğimiz Benim Komşum Bir Melek. Bekar bir anne olan Maggie, 12 yaşındaki oğlu Oliver ile Brooklyn'deki yeni evlerine taşınır. Çalıştığı hastanede uzun saatler mesai yapmak zorunda kalan Maggie'nin oğlunu komşu Vincent'a emanet etmekten başka çaresi kalmaz. Fakat Vincent, alkole ve kumara düşkünlüğüyle bilinen emekli huysuz bir adamdır. Günler geçtikçe Vincent ve Oliver arasında sıra dışı bir ilişki doğar. Zira Vincent, striptiz barlar ya da at yarışı gibi günlük aktivitelerine Oliver'ı da dahil eder. Vincent bu genç adamın büyümesine yardımcı olurken, Oliver da Vincent'ta kimsenin görmediği bir tarafı ortaya çıkaracaktır. Yufka yürekli bir ihtiyar. Başrolde Bill Murray'i izleyeceğimiz filmde deneyimli isme Melissa McCarthy ve küçük oyuncu Jaden Lieberer eşlik ediyor. Filmin yönetmenliği ve senaristliği ise Theodore Murphy'ye ait. Yaş New York'tan Buenos Aires'e giden bir yolcu gemisinde yolcular arasında bulunan bir milyoner, kendini beğenmiş dünya satranç şampiyonu Mirko Cvetkovic'e ücret karşılığı bir parti satranç oynamayı önerir. İkisinin oyununu izleyen Avusturyalı Doktor B, oyun sırasında kendini tutamayıp onların oyununa karışınca şampiyonla karşılaşması önerilir kendisine. Yıllar önce Gestapo tarafından bir otel odasında aylarca hücre hapsine kapatılan Doktor B, oyalanacak hiçbir şey olmadan odada uzunca bir süre tek başına kalmıştır. Yalnızca sorgulama için bu odadan çıkarılan Doktor B, bir gün rastlantı sonucu gizlice eline geçirdiği bir satranç kitabından bu oyunun bütün inceliklerini öğrenir. Kitapta yer alan oyunları önce ekmekten yaptığı taşlarla, daha sonra satranç tahtası olmadan kendi kafasında oynamaya başlar. Satranç, hücrede sıkıntıdan çıldırmak üzere olan Doktor B'nin hayatını kurtarmıştır. Ancak zamanla ölü nokta dediği kitaptaki bütün oyunları ezbere öğrendikten sonra beyin ummasına yakalanır. Serbest kalıp tedavi olan Doktor B, 20 sene süresince bir daha satranç oynamaz. Ta ki o güne kadar. Efendim, bugün sizlere önereceğim ilk kitap, Stefan Zweig'in başyapıtlarından biri olan Satranç. Zweig'in Brezilya'da sürgündeyken yazdığı ve Şubat 1942'deki intiharından birkaç ay önce tamamladığı satrançta, psikoloji alanındaki birikimini ustalıkla kullanırken, Avrupa kültürünün nasyonel sosyalist tehlike altında yok oluşuna işaret eder. Avrupa kültürüne elveda derken yaşama da veda etmeyi seçen Zweig'in son yapımı Satranç, gerilimli kurgusu ve kahramanın ruhsal gelgitlerinin işlendiği dokusuyla kısa ama her bakımdan etkileyici ve olağanüstü bir uzun öykü. Önereceğim ikinci kitap ise Elias Canetti'nin henüz 26 yaşındayken yazdığı başyapıtı Körleşme. Dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olduğu tartışmasız kabul edilen Körleşme, Almanya'da edebiyatın politikanın kirli gölgeleri altında yitip gitmeye yüz tuttuğu bir dönemde yazılmıştır. Ancak Elias Canetti'nin kurguladığı zaman ve mekan, kullandığı dil ve üslup, karakterlerindeki soyutlamanın isabetliliği ve bunları aktarmadaki başarısı sayesinde sınırları aşmış, evrenselliğin en üst boyutlarına ulaşmıştır. Çoktandır kendi fil dişi kulesine çekilmiş bir aydının trajedisinde cisimleşen körleşme, insanoğlunun kendi eliyle kurduğu ve sonra da kendisine yabancılaşmış, düşman kesilmiş bulduğu dış çevreyi ve son derece özgün biçimde ve en uçta sayılabilecek araçlarla tasvir etmeyi başarıyor. İnsanın gerçeklik karşısında ne ölçüde körleşebileceğini, her dönemde ve her toplumda rastlanabilen Aymaz Aydın karakterinde ustalıkla yansıtan Canetti, düşünce ve gerçeklik arasındaki kopuşun hikayesini anlatırken yarattığı dehşet atmosferiyle okuru derinden sarsıyor. Yaş insanın en olgun çağıdır. Sonra çürüme başlar. Ben Alper Camus, birkaç ay önce 5 yaşıma bastım. Doğum günüm yaklaşırken vaktimin büyük kısmını pencerenin önünde dışarıdaki insanları izleyerek geçirdim. Hızlanarak, yavaşlayarak, türlü sesler çıkararak ve bir yerlere bakarak yaşayıp gidiyorlardı. Bir gün onlardan biri haline geleceğimi düşünmek beni hasta ediyordu. Ne yazık ki bundan kaçış yoktu, zaman acımasızdı ve ben hızla yaşlanıyordum. Hayatımdaki tek iyi şey artık anaokuluna gitmek zorunda olmayışımdı. Zarardan kâr. Uzun süre annem ile babama anaokulunun bana göre bir yer olmadığını anlatmaya çalıştım aslında. Hem de bütün rasyonel dayanaklarıyla. Hiçbir işe yaramamıştı maalesef. İlla ki uykumda kan ter içinde tepinmek, servis minibüsü kapıya geldiğinde küçük çaplı bir sinir krizi geçirmek gibi yöntemlere başvurmam gerekecekti derdimi anlamaları için. Kepazelik. İnsanı kendinden utandırıyorlardı. Efendim, bugün sizlere tavsiye etmek istediğim üçüncü ve son kitap, Alper Canıgüz'ün 5 yaşındaki olağanüstü zeki bir çocuğun içine düştüğü hikayeyi anlattığı kitabı Oğullar ve Rencide Ruhlar. Yaşının avantajıyla her yere girip çıkan, hem filozof hem de fırlama bir çocuk olan Alper Camus'un polisiye, fantastik ve mizahi edebiyatın ustaca harmanlandığı maceralarını okurken büyük keyif alacaksınız. Şiddetle tavsiye ederim. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Akışına bıraktım gidiyorum, sonu hayır mı şer mi bilemiyorum. Hem eriyorum gün. Efendim, bu hafta sizlere 3 tane konser önerim olacak. Bunlardan ilki bu akşam Mall of İstanbul Moi sahnede yapılacak olan Taksim Trio konseri. Enstrümanlarına tutkuyla bağlı Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan'ın klarnet, bağlama ve kanunun sıra dışı birlikteliğini tek bir ruhla birleştirdikleri proje Taksim Trio, Moi sahnede. Grubun adını taşıyan ilk albümleri 2007'de Double Moon etiketiyle yayınlandı. 2007'de dünya müziğinin en önemli fuarı Womex'te dakikalarca ayakta alkışlanan Taksim Trio, ertesi yıl Londra Jazz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall'da sahne aldı. Uzun zamandır beklenen ikinci albümleri geçen yıl dinleyicilerle buluştu. Albümde özgün bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar'ın parçalarına yer verdiler. Müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından sayılan Taksim Trio, bu akşam saat 21'de Mall of İstanbul Moi sahnede hayranlarıyla buluşacak. Sizlere önereceğim ikinci konser 24 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek olan Yaşar konseri. Müzik kariyerine 1996 yılında çıkardığı Divane albümüyle altın plak alarak hızlı bir giriş yapan Yaşar, 1998'de yayınlanan Esirinim ve 2002'de yayınlanan Masal albümleriyle 3 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirerek kalmaya geldim dediği müzik piyasasında kalıcılığını ispatladı. Sanatçı, şarkı yazarı, şair ve yorumcu kimliği ve muhteşem sahne performansıyla 90'lı ve 2000'li yılların en büyük isimlerinden biri oldu. Daha sonra sırayla Sevdiğim Şarkılar, Hatırla, Sevda Sinemalarda, Dem ve Eski Yazılar albümlerini yayınlayan Yaşar, 14 albüme de yorumcu olarak katkıda bulundu. 9. albümü Cadde'yi Aralık 2013'te çıkaran sanatçı, 24 Ocak Cumartesi gecesi 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak. Bu hafta sizlere önereceğim son konser 24 Ocak Cumartesi gecesi Beyrut Performans sahnesinde gerçekleşecek Ali Sezai konseri. Hem oyunculuk hem de müzik çalışmalarıyla tanınmaya başlanan Ali Sezai, İsyan şarkısıyla uzun süre müzik listelerinde liste başı olup adını geniş kitlelere duyurdu. 2012 yılında yayımladığı Seni Beklerken albümüyle Kral TV Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan sanatçı ödülünü aldı. Yayımladığı Seni Beklerken ve Ey Aşk albümleriyle dinleyicileri arasında derin bir bağ kuran sanatçı, İncir Reçeli filmlerindeki oyunculuğu ve müzikleriyle hayran sayısını oldukça arttırdı. Üçüncü solo albüm çalışmalarını sürdüren Ali Sezai, 24 Ocak Cumartesi gecesi 21.30'da İstanbul Beyrut Performans sahnesinde dinleyicileriyle buluşuyor. Yazık olmaz mı? Günler boş yere geçmez. Göz göre göz göre sevdan ellere ellere gitse yazık olmaz. Orada burada zor anında etme bulma dünyasında çekip aldım seni yanıma. Kitaplarda, sayfalarda yazıp dursa masalını anlatsam sana. Gamzelendi, yine yüzüm mühürlendi. Sana gözüm, üzüm üzüm. Bakma öyle, dayanamam, yalan mı gözüm? Gamzelendi, yine yüzüm mühürlendi. Sana gözüm, bakma öyle, dayanamam, yalan mı gözüm? Günler boş yere geç. Göz göre sevdan yerlere yerlere düşse yazık olmaz. Orada burada zor anında etme bulma dünyasında çekip aldım seni yanıma. Olsa olsa kitaplarda sayfalarda yazıp dursa masalını anlatsam sana. Gamzelendi yine yüzüm. Sana gözüm, üzüm üzüm. tazelendi. Yine yüzüm mühürlendi. Sana gözüm üzüm üzüm. Bakma öyle dayanamam. Yalan mı gözüm? Gamzelendi. Yine yüzüm mühürlendi. Sana gözüm üzüm üzüm. Bakma öyle dayanamam. Yalan mı gözüm? Geldik bu haftaki çerçevenin sonuna. Ben sizlerle olmaktan büyük keyif aldım. Umarım aynı keyfi sizler de almışsınızdır. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Bir gün dürür yollar, kavuşturur bir ayır yollar, bir ağlatır bir gün dürür yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var. Benim de yollarda aklım var, benim de bu aşkta gözüm var. Caydırıyor bir yartıyor yollar, bir kandırıyor bir vutuyor yollar. Caydırıyor bir yartıyor yollar, bir kandırıyor bir vutuyor yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var. Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.